आपने अलार्म लगाया हुआ होगा शहरी का, उस अलार्म को या तो उतना ही रहने दें या थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। अभी अलार्म लगा हुआ होगा किसी के पास 4:15 का, किसी के पास 4 बजे का, और हो सकता है किसी ने इससे भी पीछे का लगाया हो। तो भाई आप 4:15 को हटा के मेरे ख्याल में हो सकता है नमाज़ आ जाए, कितने पे आ जाएगी, 5:30 तक आ जाएगी, 5:30 तक तो आ जाएगी। तो आप 4:15 के बजाय 5:15 का अलार्म लगा लें और फजर मस्जिद में आके पढ़ लें, अल्लाह से मांग लें, थोड़ी दुआ कर लें, थोड़ी हिम्मत कर लें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता है, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना जायज़ नहीं है और उसको कत्ल किया जाएगा इर्तिदादन, यानी मुर्तद हो गया है और मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल। इमाम शाफी के नज़दीक भी कत्ल किया जाएगा लेकिन सज़ा मुर्तद नहीं हुआ, लेकिन सज़ा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको जीने का कोई हक नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ठीक है कत्ल तो ना करो, अलबत्ता इसको जेल में बंद कर दो और पिटाई लगाओ, इसकी इतनी पिटाई लगाओ कि खून निकलने लगे। और फिर उसके बाद कुछ दिन कुछ उलमा वगैरह को भेजें ताकि उसको समझाएं और उसको बताएं नमाज कितनी ज़रूरी चीज़ है, मुसलमान और नमाज ना पढ़ता हो। मैंने ये बात इसलिए बताई कि सऊदी अरब वालों का मसलक यही है कि नमाज छोड़ने से इंसान काफिर हो जाता है। तो शेख बिन बाज़ जो सऊदी के मुफ्ती आज़म है, उनका आज भी फतवा यही है कि वो आदमी जो रात को ना अलार्म लगाता है ना किसी को बोलता है और इस इरादे के साथ सोता है कि फजर मैंने नहीं पढ़नी, पढ़नी है तो 8 बजे उठ के पढ़नी है, तो ये काफिर हो जाता है और कुफ्र पे सोता है, मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, ये मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा। इसका असर है कि सऊदी मतलब कि अरबों में दीगर जितनी बुराइयां हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ते, बल्कि बाज़ों ने बड़े अजीब अजीब वाक़यात भी सुनाए, कहने लगे कि वो कोई शहज़ादा था, ये रॉयल फैमिली में से जो बादशाहों की फैमिली है, नशे में धुत आया, धुत बिल्कुल शराब पी हुई थी अच्छी खासी, कहता वो मुसल्ला बिछाओ नमाज पढ़ ली, नशे में नमाज पढ़ रहा है, नमाज नहीं छोड़ते, फुल नशे में नमाज पढ़ रहा। तो बहरहाल ये कि आप देख लें वहाँ पे भले से वो मतलब कि आते हैं बिल्कुल आखिरी टाइम पे और दो रख फ़र्ज पढ़ते हैं खाली और भाग जाते हैं, लेकिन बहरहाल नमाजी हैं। भाई आप हज़रात से गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते थोड़ी सी कोशिश कर लें, अल्लाह ताला ने रमज़ान इसीलिए दिया है ना, देखिए आदत पड़ गई ना, नींद पूरी हो रही है जैसे तैसे करके हो रही है ना, ये नहीं हो रही, काम ऊपर नीचे हो रहे हैं, हो रहे, ये तो नहीं कि अगर रमज़ान में हमने जो है वो थोड़ा कम सो लिए या तरतीब ऊपर नीचे कर ली तो क्या हम भूखे मर गए, बल्कि ज़्यादा खाया हमने रमज़ान में, ऐसा है नहीं, ज़्यादा खाया ना। अगर बाकी ज़िंदगी भी ऐसे गुजारेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा ही खिलाएंगे भाई। और फजर की नमाज की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है, एक तो फजर का मामला ये है कि आपने फरमाया नौ सुबहती तम नौ, सुबह का सोना रिस्क की तंगी लेकर आता है, ये ध्यान में रखें। फजर छोड़ के सोते रहें या महीने में 2-4 दिन पढ़ लें फिर सोचें बरकत हो जाएगी, कोई बरकत बरकत नहीं होगी, अगर होगी तो वो भी सिर्फ नज़र का धोखा होगा, कोई बरकत नहीं होगी। और आपने फरमाया जो फजर छोड़ के सो जाता है शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, पेशाब कितनी बुरी चीज़ है और वो भी शैतान का हो, और शैतान का कान में पेशाब रोज़ाना अगर किसी के जाए, देखो हदीस में आया तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, जाता है, तो रोज़ाना किसी के कान में शैतान का पेशाब जाता रहे आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी तबीयत उसके दिमाग में कैसा खन्नास भर जाएगा। और एक इसकी तशरीह में बाज़ उलमा ने ये बात लिखी है कि जो रोज़ाना फजर छोड़ के सोता है तो यानी इतने ज़्यादा गिलाज़त उसके दिमाग में भर जाती है कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता और बाज़ औक़ात कुफ्र में मरता है। इसकी एक और दलील समझिए, हदीस में आता है आपने फरमाया कि मुनाफिकीन पर फजर की और ईशा की नमाज भारी है, یعنی مومن آدمی فجر کی نماز پڑھے گا, منافق نہیں پڑھے گا. منافق کون ہوتا ہے؟ جو کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں مسلمان نہ ہو. اور قیامت میں کہاں جائے گا وہ؟ کافروں سے بھی نیچے, بغیر حساب کتاب کے, بغیر ٹکٹ کے, سیدھا جہنم میں. جہنم میں نہیں, اس کے بھی نیچے والے درجے میں, کیونکہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے. مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے, اسلام کو بدنام کر رہا ہے, اس لیے اس کی سزا یہ ہے. یہودی, عیسائی, ہندو سب اوپر ہیں, یہ نیچے ہے. منافق, یہ منافق ان سے نیچے ہے بھائی. آپ نے فرمایا منافقین پر دو نمازیں بھاری ہیں, فجر اور عشاء. لہذا جو آدمی فجر پڑھے گا, مجھے اللہ کی اجازت سے پوری امید ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. تو کرتے نا بھائی ارادہ فجر کا. اگر آپ نے یہ لے لیا نا تو میں کہتا ہوں بس درس وصول ہو گیا بھائی, یہ ارادہ کر کے چلے جائیں اللہ کے واسطے. اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو ہم کوشش کریں گے آپ کو جگانے کی, کچھ ٹیم وغیرہ بنائیں گے, امیر صاحب کو ساتھ لے کر آئیں گے, آپ کا دروازہ طبیعت سے پیٹیں گے. آپ اجازت دیں, ہم آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ خوب سمجھ لیجیے, فجر کی نماز پہ جگانے کے لیے کوئی گالیاں دیتا ہے, کوئی کہتا ہے غلط کر رہے ہو, وہ غلط کر رہا ہے. فجر کی نماز میں کسی کی نیند ڈسٹرب کرنا ضروری ہے, یہ خوب سمجھ لیجیے. کوئی مسلمان یہ کہے کہ تم نے میری نیند خراب کر دی, اس کو بولو یا تو ایک کلمہ چھوڑ دو یا مانو اس بات کو. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کچھ جذباتی ہو رہا ہوں, لیکن مسلمان ہے اور اللہ کا منادی بلا رہا ہے. اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو لگ پتہ جائے, میں نے بتایا نا کہ کیا سزا ہے, کسی کی مجال نہ ہو نماز چھوڑنے کی. دیکھو لا اکراہ فی الدین کی جو بات ہے نا, کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے زبردستی نہیں ہے. آپ نے فوج میں ایڈمیشن نہیں لیا, فوج کا فارم نہیں بھرا, بھرتی نہیں ہوئے, آپ پہ کوئی زبردستی نہیں, کوئی آپ کو نہیں بولے گا کہ ماس پہ جا کے لڑو. لیکن جس دن آپ بھرتی ہو گئے فوج میں, اس دن آپ نے کس اپنے افسر کے آرڈر کا ذرا سا انکار کیا نا, کورٹ مارشل ہو جائے گا آپ کا. یہ فرق سمجھنا چاہیے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا, چاہے چاہتے ہوئے پڑھا یا نہ چاہتے ہوئے پڑھا, اب دین کے احکامات سے پیچھے ہٹنے کی کوئی اجازت, کوئی گنجائش نہیں. لہذا کوئی, دیکھو یہ فجر کی نماز ایسی معمہ نہیں ہے, ایسے نہیں پڑھی جا سکتی. ایک تو اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں, رات کو سوئیں گے دو بجے تو صبح فجر کیسے پڑھیں گے؟ ایک صاحب میرے سے کہنے لگے فجر نہیں پڑھی جاتی, میں نے کہا سوتے کم ہے, بولا دو بج جاتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ کی چھ گھنٹے کی نیند کو میں تین گھنٹے میں پورا کر دوں. بھائی چھ گھنٹے کی نیند تو لینی پڑے گی, کرتے کیا ہے رات کو بیٹھ گیا, کوئی کام نہیں. اور بعض تو اتنا افسوس ہوتا ہے, بعض نوجوان آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ہم چاہتے ہیں جلدی سونا لیکن گھر میں ماحول نہیں ہے سونے. تو آپ جو والدین ہیں خاص طور پہ, انہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی کیوں نہیں سوتے جلدی. میں پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, ہمارے خاندان میں دیگر برائیاں ہوں گی لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے پورے دادا کے بچوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو فجر عشاء کے بعد دو گھنٹے بھی جاگتا ہوں. کسی بھی گھر میں چلے آئیں عشاء کے بعد سوتے ملیں گے. میرے ساتھ اتنا مسئلہ ہوتا ہے کبھی مغرب کے بعد بھی کہیں جانا پڑ جائے نا تو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے اب سو جائیں گے. بچے سو جاتے ہیں, عادت یہی ہے, فجر میں اٹھتے عشاء میں سوتے. ہم نے اپنے والد صاحب کو کبھی نہیں دکھایا کہ ہماری مدرسے کی چھٹی رات 11 بجے ہوتی تھی مطالعے وغیرہ کے بعد, لیکن والد ہم آتے تھے اکثر, والد صاحب سوئے ہوتے تھے, صبح 3-4 بجے, 4:30 بجے, 5 بجے اٹھ جاتے تھے. رات عشاء کے بعد کوئی ضروری کام ہے تو اجازت ہے, ورنہ شریعت میں عشاء کے بعد مجلس آرائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا, یہ سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد مجلس آرائی کو ناپسند کیا ہے. تو عشاء کے بعد کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے. بہت زیادہ ہے کراچی والے میں 10:30 سو جاؤ, 11 سو جاؤ, 11:30 سو جاؤ, جلدی سونے کی عادت ڈالیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جلدی سونے کی عادت ڈالنی. دوسرا کام, کم از کم 2 سے 3 الارم لگائیں اور موبائل دور رکھیں, ورنہ آدمی بند کر کے سو جاتا ہے. 2 ہو گئے. تیسرا, کسی کو بولیں لازمی. اللہ کا فضل ہے تقریباً 95% میری آنکھ کھل جاتی ہے, بہت کیونکہ مہینے دو مہینے میں کبھی ہو تو ایسا ہو. لیکن امیر صاحب کو بولا ہوا ہے, امیر صاحب روزانہ کال کرتے ہیں, انسان ہے سو بھی سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے صاحب کو جزائے خیر دے, میرے صاحب پابندی سے نبھاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں فون نہیں اٹھا سکوں تو گھر پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تین کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان سوتا ہے نا رات کو تو شیطان تین گرہیں لگاتا ہے, تین گرہیں لگاتا ہے کہ تو سو جا. تو تین گرہوں کا علاج تین طریقوں سے کرنا پڑے گا نا, نمبر ایک جلدی سونا ہے, نمبر دو الارم لگانے, دو سے تین, تین موبائل ہیں تینوں والے الگ الگ الارم لگا دیں اور پانچ پانچ منٹ کے یا دس دس منٹ کے فرق سے لگائیں تاکہ کسی ایک کو تو اٹھا دیں, اور تیسرا ہے کہ کسی کو بولیں, اب ایک چوتھا بھی سن لیں, نماز نکل گئی. جس دن نماز نکل جائے اس دن ناشتے کا نغا کر دیں تاکہ دوپہر تک بھوک لگتی رہے نا, آدمی سوچے کہ بارہ بجے تک پیٹ خالی ہے, جب بھی پیے یاد آئے گا بھوک لگ رہی ہے یاد آئے گا فجر چھوڑ دی تھی اس لیے میں نے اس لیے نکل دی. یہ کریں گے تو انشاءاللہ فجر کا اہتمام ہو جائے گا. اب بتائیں یہ تین کام کریں گے انشاءاللہ, اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ بات کر لیں گے جب تجھے نیند کی خماری چڑھے پھر لیٹنا, وہ آتی دو بجے کے بعد. سب سے بڑا شیطان کروائی ہے کہ دیکھو دو چار مرد دن میں ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی عادت دو بجے سونے کی ہے تو نئی نیند آتی, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیں, درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, پڑھیں آپ سو مرتبہ نہیں پڑھیں گے نیند آ جائے گی اس سے پہلے, چلو سو میں نہیں آئے گی تو ڈیڑھ سو میں تو پکی نیند آئے گی, یہ پکی بات ہے انشاءاللہ. کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کرے, اور دو چار پانچ دن کی پریشانی ہے, دو چار پانچ دن میں نیند سے وہ روٹین صحیح ہو جاتی ہے. جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ چرپائی پہ سونے کی عادت ہے, زمین پہ نیند نہیں آ رہی, لیکن میں نے دیکھا ہے تیسرے چوتھے دن آ کے روٹین صحیح ہو جاتی ہے. شروع میں ہوتا ہے مسئلہ کہ نیند نہیں آ رہی, مچھر کاٹ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, چوتھے پانچ دن بھاڑ میں جائیں پلیز نیند آ رہی ہے. اللہ سے اللہ تعالیٰ الحمد للہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك, يا الله رمضان يبدل يوم قدر نہ کر سکے, يا الله جو کمی کوتاہی ہو گئی اسے معاف کر دے, یا الله جو تھوڑا بہت وقت باقی ہے اس کی قدر دانی کرنے والا بنا دے, یا الله اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ رمضان میں جن طاعات کی آپ نے توفیق دی تھی ان کو جاری رکھیں گے, فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے, باقی نمازوں کو بھی اللہ مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے, آپ کی ناراضگی سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. یا اللہ ہمارے ارادے کو معمولات بنا دے, یا اللہ تمام نیک ارادوں پر اچھی طرح عمل کرنے والا بنانے کی ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ کروائیں, سب کو یہ زندگی کی حد تک منتہا تک پہنچا دے. یا اللہ رمضان کے اندر تقریر بھی لکھی جاتی ہیں, یا اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری کیا فیصلہ ہوا ہے, یا اللہ اچھا فیصلہ فرما دیجیے, ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے, ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے, یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی اللہ والا بنا دے, ہماری عورتوں کو بھی اللہ والا بنا دے, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے عمرانوں کو مہربان بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ نبی محمد والی رحمۃ اللہ.